W audycji Coś mi świta myślimy też o tych, którzy na przykład o 5 na 5 ustawili sobie budzik, no ale wykorzystując wspaniałą funkcję, jaką jest drzemka, jeszcze gdzieś lewitują, także formacja Coles z utworem Plaza. Myślę, że w tym wszystkim pomogła. michał.grabkowski@polskieradio.pl, no ale kiedyś tą drzemkę trzeba wyłączyć. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make him do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. No nie wiem jak państwo, ale taką Rosin Murphy to ja bardzo lubię. Murphy's Law, jedno z jej chyba najbardziej radosnych i tanecznych nagrań, choć oczywiście można się ze mną nie zgodzić. 6,5 minuty po godzinie 5, jeżeli ktoś włączył teraz radio, to ja szybko przypomnę, że to trójka i że w trójce coś mi świta do godziny 6. To jest pasmo, w którym staramy się państwa budzić od poniedziałku do piątku między 4 a 6. Ooh. new clear bomb. Body where you wash and where you get it from. Is it coming on your trailer? Me sing the song full up with sugar like sweet in a jar. Never really knew you would have taken so far. Me watching up for my lover, you're on her. Now we sing it together. Walk below, can't drop any sessions. Put a good face, decorate enough heat, not the place, yeah. She's the dancehall queen for night, Dynamite, dzisiaj na antenie trójki w takim UK garażowym wydaniu. 10 minut po godzinie 5, powiedziałem o kolegach, powiem o koleżance Agnieszka Opszańska, od 13 do 15 dziś na antenie Terra Cultura. Uwaga, Malta Festiwal powraca, oczywiście, że będę czytał, z nową kobiecą energią, która już od 7 do 15 września będzie towarzyszyła wartościowemu programowi tego multidyscyplinarnego wydarzenia. Pojawią się artyści, widowiska na ulicach Poznania, debaty i wyjątkowe spotkania. To jeden z tematów dzisiejszego wydania Terra Cultura. Agnieszka Opszańska też powie o tym, że w Muzeum POLIN trwa wystawa Biofaktura, na której zobaczymy kilkanaście prac Hel Henry, czyli Heleny Berlewi, która swój pierwszy obraz namalowała w wieku 79 lat. Będzie też o pierwszej wystawie sztuki gruzińskiej w Muzeum Narodowym i o Mózg Festiwal. To wszystko dzisiaj między 13 a 15. Mózg Festiwal to przecież festiwal bardzo dobrze znany słuchaczom trójki. Od 13 do 15 Opszana na antenie. Polecam już teraz ten właśnie program. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 4:40.

Tak jak powiedziałem o godzinie 19:00, pierwsza trójka i Piotr Metz i Państwa 20 ulubionych nagrań z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale zanim pierwsza trójka, o godzinie 16:00 na popołudniowe zapraszamy do trójki i zaprosi Państwa Krzysztof Łoniewski. Dziś między innymi o akcji o kryptonimie OSA. Centralne Biuro Śledcze przedstawi dziś szczegóły największej operacji w historii europejskich organów ścigania, zwalczania syntetycznych opioidów, ale również o tym, jak ogromne są i trudne wręcz do zrozumienia zyski banków. W pierwszym półroczu, uwaga, bieżącego roku banki zarobiły już 20 miliardów złotych. Dla porównania w ciągu 12 miesięcy 2023 roku zarobiły tylko 27 miliardów. Czy rekordowe zyski przełożą się jakoś na konsumentów? Popołudniowe zapraszamy do trójki. W roli gospodarza Krzysztof Łoniewski. Polecam. W 1973 roku Stevie Wonder po 15 latach ognia dorzucili do tego nagrania Red Hot Chili Peppers na swojej płycie Mother's Milk i tak, proszę bardzo, Higher Ground zostało przez nich zagrane i zremasterowane w 2003 roku. 23 minuty do godziny 6. Obiecałem sobie, że do końca wakacji będę często sięgał po ten utwór i tak też zrobię. Dziś przedostatni. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Za 4 tygodnie ukaże się Dance, No One's Watching. Tak będzie zatytułowany nowy album od zespołu Ezra Collective z Wielkiej Brytanii. Zapowiada ten album w niesamowity singiel razem z Jasmine Lacey, God Gave Me Feet for Dancing. No i kiedyś powiedziałem chyba już dwukrotnie do mikrofonu trójki, że jest to moja piosenka wakacji 2024. Może państwa również, nie wiem, można napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. A powiedziałem to w audycji Jazz and Bass, no i skoro już Jazz and Bass i skoro już proponowałem i zapowiadałem audycję koleżanek, kolegów, no to serdecznie zapraszam państwa na wyjątkowe spotkanie jutro o 21:00 w Jazz and Bass. Wyjątkowe, bo pojawi się gość Maciek Kurczewski, DJ Simba, jeden z pionierów polskiego drum and bassu. Przez 2 godziny wieczorem jutro Jazz and Bass. W 2 godzinie mocny bas na antenie trójki, więc już teraz serdecznie zachęcam. A w tym momencie mogę państwa zabrać do Tokio. Co państwo na to? Chciałam wielki świat wyszywany w srebrno złoto. Szampan w żyłach grał. Każdy dzień był nowym snem. Na ulicach tłum miasto wrzało kolorami. W samym środku Boże,

Grzegorz Turnał, Tomasz Lipnicki, Maciej Kmaleńczuk, Kazik Staszewski, Stanisław Sojka, Justyna Styczkowska, Kasia Nosowska i Kaja, między innymi. Na płycie z cyklu Taka płyta zdarza się tylko raz, Flota Zjednoczonych Sił, formacja WW. Ale co ja tu mówię słuchaczom Trójki, jak wszyscy przecież znamy na pamięć te wykonania. 10 minut do godziny 6, dokładnie. Słonecznie, bo to wakacje i dzisiaj patrzę sobie w różne aplikacje, które o tym mówią, ma być naprawdę ciepło. Thank you. Jak słońce i upał, to muzyka dub i reggae. I tak się przedstawiają ostatnie małe płyty artysty, która nazywa się Joe Armond Jones, pochodzi z Wielkiej Brytanii i jest wszechstronnie uzdolnionym muzykiem. 5 minut pozostało do godziny 6:00. O 6:00 serwis informacyjny. Po serwisie poranne wydanie zapraszamy do Trójki. Gospodarzem dziś Robert Grzędowski. Polecam serdecznie. Dzisiejszy program zrealizowała Beata Wolska. Ja jestem Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy Państwu. Dziękuję za korespondencję, która w dużej mierze dotyczyła tego, że Państwo urlopują i serdecznie Państwu zazdrościmy, ale też tego, że dzisiaj w porannym paśmie coś mi świta, usłyszeliśmy się ostatni raz. I za to pasmo i za te wspaniałe spotkania serdecznie Państwu dziękuję. Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Autopromocja.